Politica nu poate fi acceptată ca mijloc de promovare al intereselor proprii. Serviciile pe care le aduce dezinteresat trebuie să servească poporul, comunitatea, interesele generale. Europa FM, este ora 7. Ioana Brustul, capitanul, vă prezintă știrile Europa FM. Bună dimineața, Ioana! Bună dimineața, bine v-am găsit la știri! Ascultați știrile Europa FM! Ministrul Muncii neagă intenția guvernului de a suspenda contribuțiile către pilonul pensiilor administrate privat, pilonul 2. Scenariul apare pe site-ul executivului la priorități legislative. Darul Guța Vasilescu susține că suspendarea din iulie până în decembrie este o soluție propusă de Comisia de Prognoză, pe care ministrul nu o susține. Pe site-ul Ministerului Relației cu Parlamentul a apărut un document potrivit căruia guvernul vrea să suspende contribuțiile la pilonul 2 de pensii în perioada iulie-decembrie. Inițiativa apare în programul legislativ al guvernului pe anul 2018. Iulian Ochi. Potrivit documentului, proiectul de lege privind reglementarea pensiilor obligatorii administrate privat, pilonul 2, este asumat de Secretariatul General al Guvernului. Contribuțiile CAS, respectiv contribuțiile de asigurări sociale aferente pensiei, ar urma să fie încasate integral la buget, se arată în document, cu suspendarea contribuțiilor în perioada iulie-decembrie 2018. În document se mai arată că se va stabili, și acum citez, o contribuție a angajatului în sumă fixă de 84 de lei în primul an, contribuție care crește anual până la 125 de lei în anul 5 și va fi dedusă din impozitul pe venit. Totodată va exista și o contribuție a angajatorului egală cu a angajatului și dedusă din impozitul pe profit în funcție de mărimea companiei. Reamintim, guvernul și-a asumat în mod oficial că va înainta un proiect pentru modificarea legislației pilonului 2 de pensii până la sfârșitul lunii iunie. Într-un apel fără precedent, numai puțin de 15 organizații profesionale din domeniul financiar bancar al pensiilor și al asigurărilor, dar și Camera de Comerț Americană, Bursa de Valori București și Consiliul Investitorilor Străini cer guvernului de la București să mențină neschimbat modul de funcționare a pilonului 2 de pensii. Două tinere de 24 și 26 de ani din Timișoara au murit duminică seara în județul Arad după ce au căzut cu mașina într-un lac. Doi băieți de 18 și 27 de ani, care se aflau și ei în mașină, au reușit să iasă la timp din autoturism. Detaliile le aflăm de la corespondentul Europa FM, Ciprian Boițiu. Incidentul a avut loc la lacul Ghioroc, aflat la circa 25 de kilometri de municipiul Arad, unde există o cunoscută zonă de agrement pe care autoritățile o promovează ca litoralul vestului. Nu se știe încă în ce condiții mașina a căzut în lac de pe un drum de pământ aflat pe celălalt mal decât cel frecventat de către turiști. Fetele au rămas blocate în mașina căzută în lacul, la cărui adâncime ajunge chiar și la 20 de metri. La fața locului au ajuns de urgență mai multe echipaje de salvatori din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență Arad, alături de polițiști. Fetele, care au fost scoase din apă în stare critică, nu au răspuns manevrelor de resuscitare și la Spitalul Județean Arad au fost declarate decedate. Purtătorul de cuvânt al Inspectoratului pentru Situații de Urgență Arad, George Pleșca. Autoturismul a fost găsit la aproximativ 2 metri sub apă. A fost scos în prima fază de către echipajul de scarcerare grea și s-a reușit pătrunderea spre cele două victime, care au fost predate în stop cardiorespirator către echipajele SMURD. Victimele au stat peste 20 de minute sub apă. Polițiștii continuă cercetările în acest caz. De la Arad, Ciprian Boițiu, Europa FM. Astăzi începe înscrierea la grădinița copiilor noui înveniți. Dacă într-o grădiniță sunt mai multe cereri de înscriere decât numărul locurilor libere, atunci vor fi aplicate criterii de departajare. Manuela Niculescu ne explică. Fiecare grădiniță stabilește orarul înscrierilor și îl afișează, inclusiv pe site-ul instituției și pe cel al inspectoratului școlar de care aparține. Dacă într-o grădiniță sunt mai multe cereri de înscriere decât numărul locurilor libere, atunci vor fi aplicate criterii de departajare generale, dar și specifice. Criteriile generale includ documente care dovedesc că un copil este orfan de ambii părinți, de un singur părinte sau că un alt copil al familiei este înmatriculat în grădinița respectivă, ori dacă cel mic are un grad de handicap. Criteriile specifice de departajare sunt elaborate de fiecare grădiniță. Acestea nu pot fi discriminatorii și nu pot include liste de preînscrieri. Criteriile specifice de departajare vor fi aplicate doar după epuizarea celor generale. Fiecare grădiniță trebuie să afișeze informații despre numărul copiilor care pot fi înregistrați și numărul copiilor înscriși zilnic. Grădinițele particulare sunt obligate să afișeze dacă sunt acreditate sau autorizate să funcționeze provizoriu. Reînscrierea copiilor care sunt deja la grădiniță și doresc să vină și din toamnă a început pe 7 mai. Ascultați știrile Europa FM. Liderul ALDE, Călin Popescu-Tăriceanu, îi cere președintelui Klaus Iohannis să se delimiteze de sesizarea penală formulată de șeful PNL, Ludovic Orban. Acesta susține că șeful statului trebuie să spună foarte clar că nu are nimic de-a face și că nu susține un asemenea demers. Cu această ocazie, Călin Popescu-Tăriceanu a reafirmat susținerea ALDE pentru premierul Viorica Dăncilă. Mi s-ar părea însă normal ca în acest context în care plângerea penală făcută de Orban pare să fie rezultatul unei prostii, unei nebunii și ca să nu se creadă că face parte dintr-un plan mai amplu, având în vedere că PNL-ul este partidul prezidențial, cred că ar fi nevoie din partea președintelui de o delimitare clară și netă. Declarația vine așadar după ce liderul PNL a depus plângere penală la parchetul general față de premierul Viorica Dăncilă și liderul PSD Liviu Dragnea. Ludovic Orban îi acuză, între altele, că au divulgat informații false și pe doamna premier, inclusiv de uzurparea funcției și înaltă trădare. Parchetul general a confirmat vinerea trecută depunerea plângerii. Am făcut acest demers pentru că l-am considerat o obligație morală pentru mine. Niciodată n-am acceptat să închid ochii când am sesizat lucruri grave care afectează interesele fundamentale ale României. Postul președinte al Curții Constituționale, Augustin Zegrean, a explicat că dacă procurorii încep o acțiune penală, iar Viorica Dăncilă este suspendată de șeful statului, guvernul este considerat demis după 45 de zile. Totuși, Augustin Zegrean a subliniat la Europa FM că nu crede în acest scenariu, plângerea penală fiind, în opinia sa, mai mult un gest politic. Dacă sesizarea este serioasă și dacă procurorii o iau în serios și încep urmărirea penală împotriva domnului prim-ministru, președintele poate să o suspende. Deci poate, nu e obligat să o suspende. Dacă în anul 45 de zile parchetul procurorii pun în mișcare acțiunea penală și o trimit în judecată, atunci lucrurile se complică rău. Eu nu cred în demersul ăsta, nu cred că este o plângere serioasă, cred că este așa ca să facă valuri. Despre plângerea penală depusă de liderul PNL Ludovic Orban, dar și despre organizarea unui meeting de susținere a guvernului vor discuta astăzi socialdemocrații reuniți în Parlament. Ședința PSD este programată la ora 11. Cu detalii despre reuniune vine corespondentul Europa FM, Cristian Citre. Bun găsit! De săptămâna trecută, imediat după plângerea penală împotriva șefei guvernului, liderii PSD caută metoda de a riposta. Prima reacție a fost identificarea președintelui Klaus Iohannis ca fiind în spatele demersului împotriva Vioricăi Dăncilă. Apoi, în partid, a început să se vorbească despre organizarea unui meeting de susținere a premierului. O manifestație care ar urma să aibă loc în București și la care se participe membrii PSD din toată țara. Acesta va fi unul din subiectele de discuție dintre liderii PSD care se vor reuni astăzi începând cu ora 11 la Palatul Parlamentului. De asemenea, socialdemocrații trebuie să hotărască și cum vor gestiona scandalul riscat de prevederea din programul de guvernare potrivit căreia contribuțiile la pilonul 2 de pensii ar urma să fie suspendate în acest an din iulie și până în decembrie. Ministrul Muncii Lia Olguța Vasilescu a spus deja că deși prevederea se regăsește în programul de guvernare, ea nu va fi pusă în aplicare și că este doar o recomandare a Comisiei de Prognoză. Cristian Citre, Europa FM. În cel mult o lună va fi finalizată analiza privind oportunitatea relocării ambasadei României din Israel de la Tel Aviv la Ierusalim, anunță ministrul de externe. Teodor Meleșcanu admite că din punct de vedere al securității există unele riscuri. Din punct de vedere al securității riscăm ceva dacă ne mutăm ambasada? Evident că există riscuri și din punctul de vedere al securității și din alte puncte de vedere. Trebuie să vedem în ce măsură ele sunt reale sau doar la nivelul nostru de percepție și de analiză. Teodor Meleșcanu a mai spus că după finalizarea analizei, cei trei actori implicați în politica externă a României, Parlamentul, Guvernul și Administrația Prezidențială trebuie să colaboreze instituțional. Uniunea Europeană se pronunță pentru menținerea ambasadelor la Tel Aviv, până când israelienii și palestinienii cad la pace în ceea ce privește controlul asupra Ierusalimului, un punct de vedere susținut public și de președintele Klaus Iohannis. Între timp, liderul ALDE, Călin Popescu-Tăriceanu, dă asigurări că parteneriatul cu PSD funcționează foarte bine. Șeful Senatului a anunțat că formațiunea pe care o conduce va participa la un eventual meeting de susținere a premierului în contextul tensiunilor din această perioadă. Iar ministrul mediului, vicepreședinte ALDE, Grațiela Gavrilescu, le-a cerut tinerilor din partid să fie la concurență cu mișcarea Rezist. I-a îndemnat membrii tineretului Alianței Liberalilor și Democraților să fie activ pe rețelele de socializare și să posteze mesaje cu sigla ALDE. Și acum Hashtag Rezist postează zilnic împotriva noastră pe Facebook și pe toate rețelele de socializare, împotriva poporului român, împotriva unității noastre. Așa să postați dumneavoastră în permanență cu sigla ALDE și promovați-vă. Aveți posibilitate, meritați, pentru ca astfel încât noi și dumneavoastră să putem să păstrăm această minunată țară așa cum există ea astăzi pentru viitoarele generații. Declarația a fost făcută la gala premiilor tineretului Alianței Liberalilor și Democraților, eveniment care s-a desfășurat la Palatul Parlamentului din Capitală. Ascultați știrile Europa FM. Testamentul politic al lui Corneliu Coposu a fost prezentat public ieri după amiază. Documentul a fost găsit recent, la 23 de ani de la moartea seniorului. Fundația Corneliu Coposu a decis să-l dezvăluie în ziua în care s-au împlinit 104 ani de la nașterea fostului lider țărănist. O ascultăm pe Iulian Oghi. Deși a fost scris în urmă cu 24 de ani, mesajul transmis de seniori este mai actual ca oricând. Politica nu poate fi acceptată ca mijloc de promovare a intereselor proprii, a scris Corneliu Coposu în testamentul citit de fostul său șef de cabinet, Ionuț Gherasim. Sunt convins că politica este o activitate morală și nu poate fi delimitată de etică și de onestitate. Corneliu Coposu îndeamnă generația tânără să apere valorile democrației, pentru că doar în acest mod România va reuși să depășească traumele lăsate de perioada comunistă. Cred că asta este cel mai important mesaj pe care Corneliu Coposu poate să-l dea tineretului. Să se lupte neîncetat, indiferent cât de greu. Gândiți-vă că acest om a stat 17 ani în pușcările comuniste. Pentru ce? Pentru că a crezut în Dumnezeu, pentru că a crezut într-un ideal și s-a luptat pentru acest ideal. Fostul lider țărănist își exprimă convingerea că singura șansă de progres real al României este întoarcerea la monarhie. Cred că această catastrofă a ultimelor decenii, comunismul, s-a prăbușit iremediabil. Cred că restaurarea monarhiei este salvarea noastră. Seniorul țărănist vorbește și despre torționarii săi după ce a petrecut 17 ani în închisorile comuniste, în chinuri greu de imaginat. Nu trebuie pedepsiți, ci internați în ospicii, a scris fostul președinte al PNCCD. Știrile Europa FM la final. Începem săptămâna cu vreme instabilă în jumătatea de vest a țării. Va ploua cu tunete și fulgere în Banat, Crișana, Maramureș, cea mai mare parte a Olteniei și a Transilvaniei, precum și în zonele montane. Izolat vor fi și condiții de grindină. În restul teritoriului cer variabil astăzi. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 19 și 26 de grade. Zi frumoasă se anunță azi în capitală, cer variabil și o maximă de 25 de grade. Ioana, mulțumim. Sport. Bună dimineața, Luca Pastia. Bună dimineața, CFR Cluj a cucerit al patrulea său titlu de campioană a Ligii 1. Aseară, în ultima etapă, ardelenii au învins-o cu 1-0 pe campioana în titră, FC Viitorul, și au încheiat neînvinși play-off-ul cu 5 victorii și 5 remize și un punct avans față de FCSB, care a trecut cu același scor de Astra. La Cluj, Djokovic a marcat unicul gol în minutul 43 după o fază fixă, la doar câteva minute după ce a fost introdus pe teren. Viitorul nu a reușit să trimită decât 2 șuturi spre poarta adversă și nu a cadrat niciunul. Antrenorul Dan Petrescu anunță că vrea să rămână pe banca CFR-ului și admite că echipa lui nu joacă spectaculos, dar consideră că doar o defensivă de fier poate câștiga trofee. Între timp, FCSB a marcat cu 2 minute mai devreme decât contracandidata prin gnoiere și a rămas 1-0 până la finalul unui meci ceva mai animat decât cel de la Cluj. Amintim, roșialbaștrii aveau nevoie de un rezultat superior CFR-ului pentru a deveni campioni. Nicolae Dică și-a asumat eșecul și consideră că înfrângerea de la Iași a fost fatală. El precizează că se află la final de contract și nu știe dacă va mai primi o ofertă. Gigi Becali susține că îl va păstra pe banca tehnică pentru că principalii vinovați sunt unii dintre jucători pe care îi va da afară și recunoaște că CFR a fost echipa mai bună sezonul acesta și a meritat să devină campioană. Pe locul al treilea s-a clasat CS Universitatea Craiova învingătoare cu 2-1 la Iași aseară. Toate golurile s-au marcat în prima repriză, Chizito a deschis scorul pentru gazde, iar Mateiu și Băluță au resturnat rezultatul. Să mai spunem că în play-out FC Voluntari a remizat 1-1 pe teren propriu cu FC Botoșani și rămâne pe loc de baraj. Ilfovenii, pregătiți de Adrian Mutu, au jucat în 10 încă din minutul 19, când veteranul Florin Cernat a primit roșu direct pentru un fault dur. Golovka a deschis apoi scorul pentru Aspeți, iar Daniel Benzar a egalat în minutul 35. Runda se încheie diseară cu meciul altor două echipe aflate în luptă pentru evitarea retrogradării, ACS Poli Timișoara, Gaz Metan Mediaș, iar play-out-ul va continua pentru încă 3 etape. Simona Halep a pierdut finala turneului de la Roma, învinsă categoric de campioana în titlu Elina Svitolina, numărul 4 mondial. Ucraineanca a câștigat primul set la 0 în doar 19 minute. Simona Halep a reușit să mai echilibreze meciul în setul al doilea, însă l-a cedat și pe acesta în cele din urmă 6-4. Lidera mondială a fost învinsă și anul trecut în finala de la Forul Italico de Svitolina. De menționat că Halep venea după semifinala de 2 ore și jumătate, câștigată sâmbătă în fața Mariei Sharapova. Simona rămâne prima în clasamentul WTA și va fi principala favorită a turneului de Grand Slam de la Roland Garros, care va începe săptămâna viitoare. Să mai spunem că Mastersul masculin de la Roma a fost câștigat pentru a 8-a oară de Rafael Nadal, care l-a învins în finală pe germanul Alexander Zverev 6-1, 1-6, 6-3 și revine astfel în fruntea clasamentului ATP. Potaisa Turda a cucerit în premieră Cupa Challenge la handbal masculin. Reprezentanta României a pierdut aseară manșa secundă a finalei 26-27 în Grecia cu AEK Athena, dar câștigase în tur cu 33-22. Potaisa Turda a disputat și anul trecut finala celei de-a treia competiții continentale de handbal masculin, dar a fost învinsă clar de Sporting Lisabona atunci. Nici nu știu despre ce să mai comentăm. Să comentăm de Simona Halep, nu știu, a fost adică mi-am adus aminte că a început meciul și când am pornit televizorul era deja 4-0 pentru Svitolina. Da. Poate de asta a fost neverosimil de scurt acel prim set și a jucat zice că e băgat în priză. Cred că finala ei a fost cu Sharapova. Da, absolut. S-a destins după. A avut o descătușare la finalul meciului cu Sharapova, cum n-am văzut-o niciodată pe Halep. Da, exact. Mama atât de mult și-a dorit să o bată pe aia încât practic n-a mai contat finala. Da. În fine, și între timp în Liga 1, CFR Cluj a câștigat așa cum era oarecum de așteptat. Acest titlu era puțin probabil să încurce pe teren propriu Viitorul, care nu mai este echipa campioană din sezonul trecut, având mulți jucători și nu mai are atâta forță, chiar dacă ar fi vrut să poate Nașu să-l ajute pe Finu pe Nașu, nu mai știu unde. Au jucători de națională, nu e Ianis acolo? E Ianis, dar nu mai sunt prea mulți. E tare, Dan Petrescu, nu? În fine, da, Dan Petrescu a spus, da, domne, eu joc urât, că așa se câștigă trofele, dacă jucam ca Barcelona, mă luptam cu Dinamo în play-out la locul 8, așa a zis, și are dreptate. Dar Concordia Chiajna pe unde e? Concordia Chiajna prin play-out. Retrogradează sau? Încă nu. Avem un subiect cel mai încolo de. Își revine. Sunt de Republica Fantastică, băieți. Europa FM. Pe aceeași frecvență.